welkom in Jazz Meeting. En we hebben gasten, want Hengelo heeft een jazzclub al bijna een kwart eeuw. Onze gasten zijn Edith en Hans Bos van de jazzclub Hengelo. Ja, binnenkort is er een groot jubileum. Hè? Wie van jullie wil even een klein stukje vertellen over het ontstaan van de jazzclub? Waarom heeft Hengelo een jazzclub? Ja, dat is wel op een hele bijzondere manier ontstaan. In het verleden, dus ruim 25 jaar geleden, was Leo Kruk in Amerika voor zijn werk. Heeft daar een poos gewoond. En kwam daar via clubs en restaurants en noem maar op in aanraking met live jazzmuziek. En toen hij op een gegeven moment terugging naar Nederland, had hij echt zoiets van, goh, dat moet toch in Hengelo ook mogelijk zijn. Ja. En hij heeft toen met een collega, Carl Pesch, onze huidige voorzitter, heeft hij Jazzclub Hengelo of Jazzplatform Hengelo opgericht in de volksmond Jazzclub Hengelo. Ja. En is toen aan het organiseren gegaan en heeft maandelijks twee keer in de maand jazzconcerten georganiseerd met echte jazz live muziek. Dat is al 25 jaar geleden. Helaas is het wel zo dat we toen dus twee maandelijks hadden en nu nog maar één keer in de maand. Dat heeft natuurlijk te maken met fondsen en dergelijke. Mm-hmm. Maar zo is het eigenlijk ontstaan. Dus vanuit Amerika overgewaaid met Leo Kruk. Wijlen Leo Kruk moet ik zeggen. Ja, en Leo was altijd heel enthousiast. Wanneer zijn jullie erbij gekomen, Hans? Nou, dat is al een aantal jaar geleden. Ik denk een jaar of 10. Ja, zeker wel. Ja, 10 jaar terug ongeveer. En hoe waren die 10 jaar voor jullie? Ik bedoel, om ergens bij te zijn en te blijven. Waar komt die drive vandaan? Ik vind het gewoon ontzettend mooie muziek. Mm-hmm. En vooral live jazzmuziek is natuurlijk erg mooi. Op de plaat ook wel hoor. Ja. Maar om het live mee te maken is altijd ontzettend leuk. Ja. En ik vind het ook fijn om dat soort dingen te doen. Ja. Elke keer wat nieuws en toch weer met mensen. Je organiseerde het voor het publiek. Komt het publiek zeg maar vooral uit Hengelo of ook nog uit andere streken of plaatsen? Tegenwoordig ook meer uit de omliggende steden. Ook, ja. Dat komt ook omdat daar de gelegenheden ook opgedoekt moesten worden. Vooral ook de coronaperiode heeft daar heel veel clubs de das om gedaan. Ja. En die mensen die vinden gelukkig hun weg ook wel naar Hengelo. Ja. Dus ook van Almelo, ook van Borne, van Delden, van Enschede, noem maar op. Daar komen de mensen. Duitsland zelfs komen er ook nog mensen deze kant op. En dat vinden we natuurlijk wel heel erg fijn. Maar meer is altijd nog welkom. Ja, en Jazzclub Hengelo moet dan blijven bestaan, hè? Ja, dat... Ons verdwijnt dat ook. En jazz, dat heeft al een naam wat mensen niet echt aanspreken, hè? Maar jullie doen daar gewoon, jullie bijdragen van, er komen gewoon bands en... Ja. En ook voor de mensen die daar zeg maar toch vaste leden zijn. Jullie hebben natuurlijk al vaste leden van... In zoverre dat wij werken met een zogenaamde seizoenkaart. Ja. En dat is gewoon het seizoen dus van september tot en met mei. Want in de zomermaanden liggen we stil omdat veel mensen dan met vakantie zijn. En dan heb je geen publiek. En zonder publiek geen recettes. Dus dan wordt dat weer lastig. Maar die seizoenkaart die is eigenlijk een soort hart onder de riem voor de jazzclub. Mensen die dat aanschaffen, die krijgen eigenlijk een behoorlijke korting op de entreeprijs daardoor. Want de kaart is niet duur, is €65. Ja. En ze mogen dan gewoon gratis de jazzmeetings bezoeken. En op die manier hopen we mensen te trekken. Maar ook dat zou gewoon nog meer mogen. Ja. Meer mensen die de seizoenkaart aanschaffen. Mm-hmm. Zijn jullie opgegroeid met jazz? Dat je zegt van nou, daarom zijn wij erbij gekomen? Ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ja, je hoort wel van Dave Brubeck. Van Dave Brubeck, ja, dat was mijn eerste plaat die ik gekocht heb. Ja, inderdaad. Was ik een jaar of 18, denk ik. Van huis uit was wel veel muziek bij ons in huis, maar meer Duitsstalige muziek. Mm-hmm. En dat trok me toch niet zo. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk van de harde rock naar de jazz afgezakt eigenlijk. Mm-hmm. Dat is een ontwikkeling, maar ik denk dat iedereen dat meemaakt. Opgegroeid. Opgegroeid. Dus, ja. Ja, wat ik kan herinneren van dat Judith Nijland is geweest. We hebben net naar een nummer van Judith Nijland kunnen luisteren. Ja. Dat was ook in meerdere het begin. Meerdere keren is ze geweest. Zeg je? Meerdere keren. Meerdere keren geweest, wel. Ja. We gaan nou even weer naar muziek luisteren van Ineke van Doorn en Mark van Vught. Het heet Sunny Side Up en dat hoop ik ook voor jullie, voor de jazzclub. Dank je. Zij waren destijds ook bij jullie in de jazzclub Hengelo. Okay. Van Doorn en Mark van Vught. We gaan verder met de Jazzclub Hengelo. Wat willen jullie nog meer kwijt? Hoe willen jullie het jubileum, zeg maar beleven? Van wat willen jullie zien? Ja, zien. Wat we het liefste willen is dat we een ontzettend gezellige, volle zaal krijgen. Mm-hmm. We komen straks samen in de middenzaal van Schouwburg Hengelo. En daar is ruimte genoeg voor toch wel een paar honderd man. Gezellige zitjes. Er is ook een plekje om te dansen. En dat is ook hopen leuk. We dat mensen dat ook leuk vinden en daarom willen komen. Ja. En we hebben 2 bands. Dus dat is al helemaal uniek voor 1 avond natuurlijk. Die afwisselend gaan spelen. In dus sessies. Dat is wel afwisselend. Dus de ene keer is... De Upper Tunes bezig en de andere kant, zeg Farmhouse maar. Blues and Jazz Band. Ja. Mm-hmm. En die zullen beginnen en dan wisselen ze elkaar af. Ja. En in de laatste sessie dan wisselen ze wat sneller af, zeg maar. En natuurlijk gaan we er feestelijk uit met klappen en weer van de Farmhouse Blues and Jazz and Blues Band. Oh, ja. En we hopen dus echt dat het een hele gezellige avond zal zijn. Ja. Met ja. Ook wel nieuwe gezichten. Niet alleen maar onze vaste klanten, maar ook wel nieuwe gezichten. Ja. En dat mensen op die manier ook onze jazz club zullen vinden. Ja. Want we hebben natuurlijk wel elke eerste zondag van de maand onze live concerten in de Green Room van Schouwburg Hengelo. Ja, en we gaan weer zeg maar de koude maanden in. Dus dat is natuurlijk heel fijn om zeg maar je te laten verwarmen door de muziek in de jazzclub Hengelo. Ja, zeker. Want ja. Waar is het, waar kunnen ze de jazzclub vinden? Ja, zoals ik al zei, in de Green Room van Schouwburg Hengelo. Dus dat is in ingang aan de andere kant. Ja. En er is gewoon ook heel gezellig een podium opgezet voor de muzikanten en zitjes eromheen met bar erbij en goede bediening, gezellige bediening en dus genieten. En als je echt de beentjes los hebt, dan mag je gewoon een plekje zoeken en lekker dansen. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Ja, dat is ook wel fijn dat vooral de oudere garde, zeg maar, die vinden het heerlijk om zeg maar de beentjes van de vloer te hebben. Het kan altijd. Het gebeurt helaas niet altijd, maar het kan altijd. Ja. Ja. We gaan luisteren naar Carmen Gomez. Die is ook geweest in Jazzclub Hengelo. En daar heb ik het nummer uitgezocht van The Sun Is Gonna Shine Again. Voor Jazzclub Hengelo. Ja, fijn. Well, you said that you'll always be mine, that you would always treat me kind, but I know that the sun is gonna shine again. Well, my skies are so cloud gray. Oh, Lord, babe, since you've been away. But I know that the sun, it is gonna shine again. Well, you're gonna be sorry, babe, for what you've done. But then I'll be far away, having so much fun. 'Cause I know that the sun, the sun is gonna shine again. You know it will. It is gonna shine again. Come rain or shine, don't let that sun catch you crying. It will shine, it will shine, it will shine again. Ja, The Sun Is Gonna Shine Again van Carmen Gomez. We hebben net al wat namen opgenoemd. Hè? Judith Nijland uiteraard, maar ook net Tony Nijland. En Jan Wessels is er geweest. Andrew Reed Trio is er geweest. Paul van Kemenaren. Ook Anton Goudsmit. Ik weet nog dat hij ook op zijn gitaartje speelde. Wie helpen jullie allemaal mee, zeg maar, om het tot een groot evenement te maken? Naast jullie, want jullie zijn uiteraard vertegenwoordigd en doen al heel veel Ja, we zijn eigenlijk maar een heel klein bestuur. Ja. Carl Pesch is onze voorzitter. Mm-hmm. Hans Bos is dan de penningmeester. En Arno Snoep is voor de PR, zeg maar. Mm-hmm. Sinds kort. Maar hij doet het fantastisch. Ja. En ik ben meer zeg maar voor de website en de nieuwsbrief doende. Voor de rest steunen wij op onze provider van de website. Dat is die doneert dus eigenlijk voor ons. En dat is Revolve. En de Schouwburg Hengelo is ook een hele... Raoul Boer doet heel veel voor jullie. Die denkt echt mee. Ja, dat is super. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ja. En dus niet alleen maar voor de doorgaande zondagen, maar ook voor dit evenement werk je ook echt heel erg mee. En dat is echt super. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Hans, jij vertelde ook van zodra de mensen binnenkomen, worden ze ook muzikaal onthaald. Hè? Wie zijn dan... Wie doet dat dan? Ja, dat komt. Dat zijn twee bandleden van... Bandleden van Jazz Manon Troppo. Mm-hmm. En dat is Philip Berijns en nog één. Ik ben daar de naam helaas van kwijt. Maar die gaan dan in de hal echt met al een beetje blazen en spelen. Ja, een beetje sfeer maken. Ja, sfeer maken. We gaan weer naar een nummer luisteren naar Anton Goudsmits. Ik heb hem al genoemd... Die hebben we daar ook mogen zien en horen. En, Anton Goudsmit is ook zeg maar samen met Brut Choco Choco Locomotion. Locomotion van Anton Goudsmit en Brut. Ja, Jazzclub Hengelo. Ja. Wat wil jij nog meer zeggen? Nou, we hebben flyers uitgegeven. Ja. En op de achterkant mm-hmm. hebben we al een aantal concerten die hierop gaan volgen ja. Geschreven. En mm-hmm. het is misschien wel leuk om daar een opsomming van te maken. Ja. 7 oktober is dus het jubileumconcert met Farmhouse Jazz en Blues Band en The Upper Tunes. Ja. De Upper Tunes die zijn ook een beetje regionaal. Dus mm-hmm. We hopen dat dat ook... En jonge muzikanten. Ja. En we hopen dat die ook veel volk zullen trekken. Ja. In november, 5 november, komt Vintage. Dat is een gypsy swing en Latin groove band. Mm. Voor ons een nieuwe. Die hebben we nog niet eerder op ons podium gehad. De decembermaand slaan we altijd over, omdat dat natuurlijk altijd met de feestdagen moeilijk wordt om publiek te krijgen. Mm-hmm. 7 januari beginnen we dan weer en dan komt de Blue River Jazz Band, lekkere Old Dutch en New Orleans swing. Mm-hmm. Op 4 februari komt Second Life Jazz Band, New Orleans Jazz. En de Nevermind Jazz Band vinden we met echte classic jazz op 3 maart. Dan komt 7 april komt Jazz Manantropo, ook uit deze regio. Easy listening, swing en nog veel meer. En op 12 mei, dan sluiten we ons seizoen weer af. Daar zijn we nog bezig, maar waarschijnlijk wordt dat ook weer iets uit de regio met ondersteuning van de muziekschool. Oivo. En, van Oivo. Ik bedoel die hogere school voor muziek, conservatorium. Ja. Okay. Ja. Hopen we daar dus ook fijne muzikanten te mogen ontmoeten. Ja, leuk dat er ook een jonge band komt. Hè? Ik bedoel de Upper Tunes met Arno Kruising en Annemarie ten Hegler. Ik hoop dat daardoor zeg maar, nog meer jongeren naar jullie jazzclub gaan. Hè? Dat er toch een klein beetje afwisseling komt ook met muziek. Hè? Ja, van, klopt. Dat het Wat we wel veel horen is, soms zeggen mensen van ja, jazz is voor oude mensen. Maar wij horen toch ook nog steeds berichten van dat veel jongeren zich wel weer richten op de jazzmuziek. Ja, naar de oorsprong. En we hopen natuurlijk inderdaad dat de jazzclub op een gegeven moment ook door meer jongere mensen zal worden voortgezet. Ja. Want wat zeggen ze? De jeugd heeft de toekomst. Ja. Dus we hopen daarmee ook dat de jazz nog weer meer toekomst heeft dan alleen maar de afgelopen 25 jaar. Ja, zo is dat. Uitverdaan, zeggen ze in Twente, weer, zeg maar. Ja, dat er toch weer een nieuwe boost komt. Hè? Ja, dat hopen we echt. Dus dat is 7 oktober. Klopt, Jullie hadden ook een andere jonge band zeg maar, op het podium gehad, jaren geleden. Ik dacht in 2011. Dat was dan het Hengeloos Jazz Quintet. Ze hadden ook echt best wel leuke muziek en daar waren de mensen ook heel erg dol op. Daar wil ik het direct mee afsluiten. Hans en Edith, bedankt dat jullie hier waren namens de hele jazzclub. Dank je wel dat we er mochten zijn. Ja, en ik hoop dat het een hele mooie avond gaat worden voor jullie en dat het toch nieuwe mensen brengt en nieuwe mensen aanspreekt en noem maar op. Dus dat wens ik jullie, dat het echt een hele fijne avond wordt. Dank je wel. Dank je wel. Ja, en de groetjes natuurlijk aan Leo en, en de rest van het bestuur. Ja, zullen we doen. Ja, dank je wel. Edith en Hans Bos. Ja, dat was het Hengeloze Jazz Quintet featuring, of eigenlijk Teerdam heeft het gecomponeerd, het nummer Time Change. Van zijn album From One Face to Another. Het was een hele mooie afsluiting van het interview wat we hebben gehad met de jazzclub Hengelo. We gaan verder met This Honest Smile van Selina Albright. Het is de dochter van Gerald Albright. Ze was te horen en te zien met The Pact bij de Cactus, Café de Cactus, 15 september, jongsleden. We gaan dus naar This Honest Smile luisteren, dan een interview met Selina Albright. En dan met The Pact, We're Here for the Party. En The Pact, Selina Albright, Gianni Fonsini met het nummer Everybody. This Honest Smile, Selina Albright. This isn't a time when I can just fix my face. To hold back the tears is too great a fight. So heaven forbid you just might lose sleep too tonight. I can't be the good wife and the good mom, the good daughter, the good friend. I can't be the organizer and the empathizer. Heal myself and you and them. Tried to be convenient for you, but I failed to win that fight. So if you could, just hold me tonight. If you could, hold me tonight. I don't know just what I'm supposed to ask for. Does the joy really come in the morning? To break tomorrow morning with a dishonest smile, smile with a dishonest smile. I admit that I'm in rare form. I'm having to mourn the fact that I'm losing my old norms. No longer care what I look like. So heaven forbid you'll see this perfect face tonight. I don't know just what I'm supposed to ask for. I don't know what I'm supposed to ask for. Does the joy really come in the morning? I hope it really comes in the morning. I know I'm trying to find this cold floor. I'll let you know, cause I still have to pray tomorrow morning with a dishonest smile. With the wake you up. Come help me smile. I can't get up. I can't give myself up. I need to smile. Please tell me what to do. Just help me. Welcome in Jazz Meeting. Thank you. Selina Albright. So I'm so very happy that I meet you here in at the Cactus in Hengelo, in our hometown. This is your hometown? Yes, it's our hometown. Oh, that's wonderful. So you didn't travel to get no. here. This is home for you. Yes. That's wonderful. Yes. We can talk about your musical background, your adventure, of course. And but being the daughter of Gerald Albright. Yes. It's every bit as cool as it sounds. Yes. When I was little, I used to get to stay in nightclubs, and I didn't have a real bedtime because it was pretty much scheduled around my father's shows. And so I got to stay up late and listen to really beautiful music every weekend. And then during the week, you know, I would go to school and everything. But I got to meet lots of people in the music industry, and it was really, like, it was a really special childhood. Very fast-paced, very busy, but also just really, really rich. There were lots of different experiences, you know, that I don't think other kids had, you know? And watching my dad perform and watching him be so hardworking was something that really affected my approach to the music business then, you know, but thereafter. When, but when did you decide to follow his steps? I was, well, music has always been a hobby of mine. But then at some point in my 20s, I was like, I was in the middle of, let's see. It was my graduate program, and I was about to become a school psychologist and mentor. You know, I was helping. I wanted to help kids because I've always loved working with kids. And I was in the middle of that and had this realization that, well, I'm not supposed to be here because they make you do counseling on yourself, you know, while you're going through the program to counsel the kids. And I realized, oh my God, I don't want to do this. I actually do want to be a musician. And so that was my big realization. I dropped out of grad school, and then the rest is history. I immediately pursued music in 2010 at there, or 2009, and then I made my first release called You and I, which I wrote with my father, Gerald Albright. And that was the first time I've ever been on any chart. I was on the charts immediately. Wow. And it was really cool. It was meant to be at that time, I believe. Yes. So, the musical background, your musical influences. Yes. Who are your heroes besides your father? Well, I named my daughter after Ella Fitzgerald. Her name's Ella. Yeah, I love Ella Fitzgerald. And I really love Whitney Houston, Mariah Carey. Yeah, all the great voices. Sarah Vaughan, Patty Austin. There's so many. And but then I also like male artists like Usher. And you know about Usher? Yes. Oh, okay, okay. Just checking. I just wanted to make sure you knew because he is amazing. Let's see. Maxwell is one of my favorites as well. I love him. So, yeah, I have a wide variety of interests. I even like Garth Brooks and other country artists. You know, my musical palette is very wide. I love rock, country. Electronic dance music is one of my favorites as well. You know, that's always running in the house. So, yeah. Oh, my gosh, they're starting to do sound check. I hope you can still hear me on the recording. But, yes, I have lots of influences. So when you hear me write my music or when you hear the music that comes out my originals definitely have some variety to them, and it's because I'm affected by many things, influenced by many things. So that's a big how can I call it, because you have so you have the music was in the house. You went with your father to all the performances, so you are, it's growing with you. Yeah, it made my ears more well-rounded, and it's become a part of who I am. But all the sides of music, because it's not only success and glamour and no, it's a way of life. Right, I learned a lot. Yes, Watching my father and then watching his colleagues. Yeah, you know, some of them ended up doing drugs and then they couldn't do music anymore, so I was able to see which path I wanted to take and what I wanted to try, and mostly I was just protected from a lot of things I could have, you know, destroyed my career with. So I got to do it right, or as well as possible the first time, which is what was the great thing about growing up with Dad. Okay. Yeah, and how to deal with all the things you have seen. Because you are an insider, but also an outsider. And it's difficult because you have nepotism. You can use your father and mother's name. But you still have to back it up with so much talent, because people don't take you seriously if you just got here because your last name is Albright. So I had to work pretty hard for people to take maybe me seriously. Maybe harder. Well, it was different. It was a different type of work, because I've seen people start from scratch and it was really, really hard because they were trying to find their way. I had my way, but then I had to fight against everyone not thinking I could do it. Which... now they know I can do it. So what means success to you then as a child and now? Oh, that's a great question. So as a child, I thought it was more about money and fame. Yeah. And now success to me is about freedom. Yeah. So, and having love. Yeah. Love is really important to me, because if you have everything, the Bible says, you have everything, but you don't have love, you have nothing. No. And I found that when I didn't feel well loved, nothing really mattered. And so freedom, also, just being able to do things you want when you want to do them. And you don't have to wait. You can plan a trip if you want to and say, okay, this is when I want to do it. And you just go. To have that type of freedom, and also to have freedom from people's opinions. Has been one of the biggest successes I could say, because I really don't care. You're freedom. Like true freedom is listening to your inner voice only, and not the voices of everyone else. Dependent on the environment, and exactly, because it's blocking you. It's yes, so, absolutely. Yeah, I can tell you agree. You're like yes. Yeah. So, but what is your mission? You have a mission with your music. I do have a mission. Yes. My mission is to just spread light, whatever that means. So, I've always been called Sunshine by by many people who don't even know each other. It's like, hey, Sunshine. I was meant to spread light. So I learn things. I go through tough things in my life so that I can learn from them. And then I write a song about it and I spread the word to everyone else so they don't have to feel that they're alone in their process, or so they don't have to learn from scratch how to do everything. So my music tends to be very emotional, very personal, very vulnerable. And some of it is activist. And some of it, it's just for fun, because I like to have fun too. It can't all be serious. A lot of the music I do with the Pact is fun. You know, we have a song called We're Here for the Party. We have another one called Everybody, which is about, you know, after tough times happen, like we wrote it during the pandemic, hoping that this moment would happen where we're not in it as much anymore and we can actually hug each other. Everybody needs that recovery hug from not having seen their family or seen their friends after lockdown. And so it's about coming back together after hard times and recovering through love. So a lot of the music's like that. And but how did you meet those guys, the Pecks? I met them through a saxophonist from Italy named Gianni Vancini. Oh, Gianni. Mm-hmm. They had backed him up many times, and he called me out in February of 2019. We did two shows in Italy, all of us together, and then I think it was like a couple months later, they were like, Selena, we want you to be a part of this, and we would love to have your amazing voice. They were giving me all kinds of compliments. We'd love to have your voice on these tracks because we want to actually release a three-way collaboration and you know, try to make it big off of the music. I'm like, hey, I'm down. Let's do it. So I wrote all the lyrics to the tracks that they sent, and they all ended up like just being so much fun. And I was recording the music and writing the music in between my new baby's naps. So anytime he would go to sleep, because it was my first kid and we were on lockdown, anytime he would go to sleep, I'd run in the studio and I'd tell my husband, okay, just listen out for him because I'm going to go in the booth real quick, and I would record the music. So all the music that you're hearing, I did it in between my kids' naps. Wow. It was quite a juggling act because he was not a good sleeper. To know that too. So inside information on the music. We have to end this. Oh my gosh, I'm having so much fun with you, though. But those guys are waiting. I know. But no, any parting inspirational words you'd like to share with the listeners? Oh gosh, I would just say figure out how not to be so influenced by other people's rejection or opinions that you don't find yourself. And you don't find what your own mission is. And once you find the mission, hang on to it for dear life so nobody can take you away from that or distract you. Because what you feel from inside of you is absolutely the truth. And you just have to learn to hear yourself. Yes. And into gears. You must stay with yourself. Yes. Yeah. That's love and freedom right there. I want to thank you for your love, your stories, your mission, of course, and luck, happiness, and good health. Thank you, Selena. Health. Yes, that's success too. That's success too. That's the only thing your that mind, matters, right? Your mind, everything. Yes. Mm-hmm. So I wish you also good health. I really like you. I really like you a lot. I feel like we're connecting and we need to keep in touch. Thank you for having me on your show. Well, thank you for sharing. Thank you. Anytime. Ja, dat was het interview met de Amerikaanse zangeres Selena Albright in de Cactus, Café de Cactus in Hengelo. Het was echt een party. Daar gaan we straks ook naar luisteren. We're here for a party and everybody van The Pact. The Pact bestaat uit Ron Jonker, Tico Pierhagen en Sietse Huisman. Featuring Selena Albright en saxofonist Gianni Vancini. Dus het was echt een party. En hopen haar toch wel een keer weer in Hengelo te horen en te zien. We're here for the party. Gaan we zo direct naar luisteren en naar everybody. En tot jazz meeting. colder than the middle of the night. Do you have an extra blanket? Time.